Radyo tiyatrosu. Fotoğraf çektiren ölüler. Yapım Mehmet Kösoğlu. Senaryo Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Didem Türkmen. Program yönetmeni Erol Güldiken. Brezilya'nın Goiás eyaletinde küçük bir köy. Ne yapıyorsun orada Jose? İskender'in ayağını onarıyorum. Geçenlerde kırılmıştı ya. Ne zaman biter işin? 1-2 saat sonra biter. Neden sordun? Şehre inecek misin? Bilmem. Eğer inmem gerekiyorsa inerim. Bir şeye mi ihtiyacım var? Evet. Evde yiyecek azaldı. İneceğin zamanı söyle de liste yapayım. Alırsın. Yarın inerim. Birazdan hava kararacak. Ayrıca hava da çok soğudu. Kar yağacağı benzer. Yarın sabah gün ışığıyla birlikte şehre inerim. Jose, kocacığım. Efendim? Erzak haricinde başka şeyler de alır mısın? Ne gibi? 2 yıldır aynı şeyleri giyiyorum. Hep pırtıl pırtıl oldu. Sonra ayakkabılarımın altı da aşındı. Eğer param varsa diyecektim. Maria, alırım tabii. Sen benim karımsın, oğlumun anasısın. Sana almayıp da kime alacağım? Yeter ki sen iste. Teşekkür ederim Jose. Sen iyi bir kocasın. Ne beni, ne oğlumu, ne de yuvamızı bir şeyden eksik etmiyorsun. Sen de iyi bir kadınsın Maria. Evimin direği, gülü, mutluluğusun. 10 yıldır evliyiz ama hala ilk günkü gibi seviyorum seni. Ben de seni Jose, ben de seni. Gün ışıdı. Uzamadan bir an önce yola çıkıp şehre ineyim. İstediğin şeylerin listesini hazırladın mı Maria? Evet, işte bu kağıda tek tek yazdım. Ver canım. Kar da yağmaya başladı. Daha fazla bastırmadan hemen gideyim. Jose. Efendim? İstersen bugün inme şehre. Neden? Allah hayra yorsun ama gece çok kötü rüyalar gördüm. İstersen gitme. Bugün inmezsen başka bir gün kolay kolay inemem Maria. Kar mevsimine girdik. Kış bundan sonra daha da şiddetlenir. Yollar kapanır, erzaksız kalırız. Bilmem ki. Hadi, rüyalardan korkma güzelim. Çoğu zaman insanı aldatırlar. Liste haricinde başka bir şey istiyor musun? Hayır. Sağ salim git gel, bize yeter. Oğlan nerede? İçeride uyuyor. Vakit erken diye kaldırmadım. Peki, ben de gidiyorum. Hadi Allah'a emanet olun. Yolun açık olsun. Hava fena bozdu. Keşke Maria'nın sözünü dinleyip bugün çıkmasaydım yola. Tipiden önümü bile zor görüyorum. De! De! Koşun biraz be, koşun! Şehre varınca Maria'ya biraz da süs malzemesi alayım, sevinir. Benim güzel karım, o her şeye layık. Bizler için saçını süpürge ediyor. Bu sesler de... Vay canına, kurt sesleri. Karı görünce bayırdan düze inmişler. Bir an evvel uzaklaşayım buradan. Saldırır mı aldırırlar. Be! Be! Neme lazım? Tüfeği de hazır edeyim. Belli olur mu bu hayvanlar açtır şimdi. Önüne gelene saldırırlar. İmdat! İmdat! Kurtarın beni imdat! Aman Allah'ım. Aa! Bu bir kadın sesi. İmdat! Çekilin gidin pis hayvanlar. İmdat yardım edin bana. Gördüm işte, gördüm onu. Namussuz hayvanlar, zavallıya nasıl da saldırıyorlar. Çekilin, defolun. Bana imdat. Korkmayın, yetiştim yardımınıza. Defolun, defolun pis hayvanlar. Durun bakayım, durun. Yalvarırım yardım edin. Parçalayacak bu hayvanlar beni. Çabuk olun, çabuk arabaya binin. Kurtlar kaçtı ama yine peşimize düşebilirler. Gelin hadi, verin elinizi. Teşekkür ederim. Tam zamanında yetiştiniz. Tamam, bindim. Ne olur hemen uzaklaşalım buradan. Kurtlardan çok korkuyorum. Tamam, tamam. Hadi de! Kurtlar size bir zarar vermedi. Hayır, ama siz olmasaydınız yiyeceklerdi beni. Hepsi de açtı, parçalayacaklardı beni. Aman Allah'ım, ne korkunç. Kurtulduğuma hala inanamıyorum. Ağlamayın artık, güven içindesiniz. Kurt murt kalmadı ortada. Şimdi yok ama birazdan peşimize düşerler. Hepsi de aç, vahşice saldırıyorlar insana. Korkmayın, peşimize düşemezler. Bir ikisini tüfekle öldürdüm. Arkadaşları şimdi onları yemekle meşguldür. Ya Rabbi, ne de güzel bir kız. Hiç böyle güzelini görmemiştim. Adınız ne? Manuela. Benim adım da Jose. Hayatımı size borçluyum Jose. Bu havada burada ne arıyordun Manuela? Kulübem az ileride. Yakacağım azalmıştı. Biraz odun toplayayım demiştim. Birden kurtların saldırısına uğradım. Ben de şehre erzak almaya gidiyordum. Ama hava giderek kötüleşiyor. Kulüben nerede demiştin? Şu patikadan sağa döneceksin. Bize gidip ısınalım biraz. Sana sıcak çay demlerim. İyi olur. Oh, içim ısındı. Dışarısı iyice berbatlaştı. Evet, her taraf bembeyaz oldu. Göz gözü görmüyor. Bu kulübede yalnız başına mı yaşıyorsun Manuela? Evet. Kimin kimsen yok mu? Yok. Babam yıllar önce ölmüştü. Annemle yaşıyordum. O da 6 ay önce öldü. Tek başına yaşamak zor olmuyor mu senin için? Neden sordun Jose? Senin gibi genç ve güzel bir kadının böyle orman içinde ıssız bir kulübede yaşaması kolay olmasa gerek. Gözü dönmüş köylüler her an için zarar verebilirler sana. Ah, haklısın Jose. Bir erkek lazım bana. Beni gözü dönmüş köylülerden ve aç kurtlardan koruyacak bir erkek. Söylesene, sen bekar mısın? Yani evliyim. Bir de oğlum var Manuela. Yazık. Çok yazık. Oysa sen benim koruyucu erkeğim olabilirdin. Burada bu kulübede benimle kalırdın. Sen ve ben. İkimiz birlikte yaşardık. Benimle dalga geçmiyorsun ya. Hayır, son derece ciddiyim Jose. Bugün başıma gelenleri gördün. Eğer sen olmasaydın kurtlar beni parçalamış olacaklardı. Erkeksiz hayat çok zor oluyor. Sahi mi söylüyorsun Manuela? Hakikaten bekar olsaydım benimle birlikte yaşar mıydın? Neden olmasın? Senden iyisini mi bulacaktım? Yakışıklı, boylu poslu ve aynı zamanda da cesur bir erkeksin. Şans işte. Bekar olacaktın ki. Yalnızlık öyle kötü ki Jose. Güneş batıp da karanlık bastırınca küçücük yüreğimi bir korku kaplıyor. Çıt olsa ürküyorum. O sırada bir erkeğim olsun istiyorum. Beni tehlikelerden koruyacak, sevecek, şefkat gösterecek bir erkek. Manuela, eğer istersen ben... Evet Jose, sen? Ben senin erkeğin olabilirim. Ama sen evlisin Jose, nasıl olur? Sen istedikten sonra bal gibi olur. Manuela, Manuela, lütfen peki de. Seni korumak, kollamak istiyorum. Peki ya karın? Karımın canı cehenneme. Bırak şimdi karımı. Bırakayım mı? Ama o senin nikahlı karın Jose. Sen onunla evliyken bir de benimle nasıl olursun? Bırakırım onu. Boşarım, terk ederim. Peki ya oğlum? Onu ne yapacaksın? Umurumda bile değil. Onu da terk ederim. Yeter ki sen beni erkeğin olarak seç Manuela. Bakalım, düşünelim. Lütfen Manuela, lütfen. Görmüyor musun? Senin için deli oluyorum. Bir görüşte aşık olanlara şaşardım. Meğer yıldırım aşkı dedikleri buymuş. Benim de başıma geldi. Lütfen Manuela, aşkımı reddetme. Sen de sev beni. Seni ilk görüşte sevmiştim Jose. Beni kurtlardan kurtardığın anda sevmiştim. İçimden demiştim ki... işte benim rüyalarımı, hayallerimi ve kulübemi süsleyecek erkek bu demiştim. Ben de Manuela, ben de aynı şeyleri hissetmiştim. Seni arabama aldığımda ağlarken işte Jose demiştim. Kız bu, güzellik bu. Dünya bu demiştim. O zaman öyle heyecanlanmıştım ki. Seni çılgınlar gibi seviyorum Manuela. Ben de seni seviyorum Jose. Ama ne var ki sen evlisin, bir oğlun var. Sana karımı boşarım, terk ederim dedim ya Manuela. Lütfen ikide bir karımla çocuğumu mazeret olarak önüme sürme. Şimdi sen varsın, gözüm senden başkasını görmüyor, görmeyecek. Yalancı sen de. Hayır, doğru söylüyorum. Gözümü öyle kararttın ki Manuela, şu koca evrende bir tek seni görüyorum. Başka hiçbir şeyi ne görüyorum ne de duyuyorum sevgilim. O halde ispat et. Neyi? Bana olan sevgini. Tamam, ederim. Söyle, ne şekilde ispat etmemi istiyorsun? İstiyorsan dışarı çıkıp bizi bekleyen aç kurtların arasına dalabilirim. Ya da geceyi kulübenin önünde geçirebilirim. Söyle Manuela, sana olan sevgimi ispatlayabilmek için daha neler yapmam gerekiyorsa söyle, yapayım. Karını boşa. Ne? Az önce boşarım, terk ederim diyordun. Evet, boşarım. Senin için boşarım. Seninle yaşamak için boşarım tabii. Tamam mı Manuela? Hadi gel kollarıma. Hayır, olmaz. Önce karını boşa, ondan sonra. Lütfen Manuela, bana azap çektirme. Anlamıyor musun? Sana kör kütük aşık oldum, seni seviyorum. Hadi üzme beni, ne olursun. Annem asla evli bir erkekle ilişkiye girme demişti. Üzgünüm Jose. Ne zaman serbest kalırsan o zaman gel. Hem yüreğim hem de kapım açıktır sana. Ama boşanmak kolay şey değil Manuela. Ne dediğin zaman mahkeme boşamıyor. Zaman alabilir bu iş. Hiç önemli değil. Ben seni ömrüm boyunca beklerim Jose. Yeter ki evliliğini bitir. Bana bir kuş kadar hür olarak gel. Tamam mı? Ah Manuela. Senin için dünyayı bile yakar yıkarım. Yapma Jose. Dünyanın suçu ne? Sadece karını boşa yeter sevgilim. Tamam, gidiyorum o halde. Hemen gidiyorum. Nereye? Önce şehre, evin erzağını almaya. Sonra da Maria'ya. Ona boşanmak isteyeceğimi söyleyeceğim. Peki... Evet. Neden sustun? Hadi konuş. Ya karın boşanmak istemezse? Sana az önce senin için dünyayı bile yakar yıkarım demiştim. Eğer Maria boşanmaya yanaşmazsa... onu öldürürüm Manuela. Sahi mi? Yapar mısın bunu Jose? Hem de gözümü bile kırpmadan yaparım Manuela. Bana ne oldu bilmiyorum. Oysa seni tanımadan önce karımı da severdim. Ama şimdi ne karım ne de oğlum, yüzlerini bile görmek istemiyorum. Adeta büyülenmiş gibiyim. Bilinmeyen bir el, bir güç beni sana itiyor. Sev onu, aşık ol ona diyor. Madem öyle, o halde git ve yapman gerekeni yap Jose. Haklısın, gidiyorum sevgilim. Seni bekleyeceğim Jose. Çünkü sen önünde sonunda benim erkeğim olacaksın. Hadi git, hadi. Birkaç güne kadar burada olacağım Manuela. Boşanmış, hür bir adam olarak. Hoşça kal. Bakalım dediğini yapacak mı? Bana geldiğinde bir serçe kadar hür olacak mı? İyi ki kurtların saldırısına uğramışım. Aksi takdirde böyle yakışıklı ve güçlü bir erkeği nereden bulabilirdim ki? Maria, Umberto, neredesiniz? Buraya gelin. Ne çabuk geldin Jose. Şehirden neler getirdin bize baba? Soru sormayı bırakın da arabadaki erzağı aşağı indirin hadi. Dondum zaten. Elim yüzüm buz kesti. Tamam, şimdi indiririz. Hadi Umberto, yardım et oğlum bana. Peki anne. Ne de çok şey almışsın Jose. İstediğin ne varsa aldım işte. Bana elbise, ayakkabı filan da aldın mı? Hayır. Neden? Çünkü param ancak yiyecek içeceğe yetti de ondan. Hem bu köylük yerde yeni elbiseyi, papucu ne yapacaksın ki? Eskilerinle idare et işte. Olur, öyle yaparım. Maria, seninle konuşmak istiyorum. Hayrola? Umberto! Buyur baba. İçeri odana git. Neden baba? Ne diyorsam onu yap. İçeri odana git dedim. Peki baba. Hayrola Jose, neyin var? Eve geldiğinden beri yüzün asık, sinirlisin. Bir şey mi oldu? Maria, nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama... Evet. Ayrılmak istiyorum senden. Ne? Neler söylüyorsun Jose? Yoksa şaka mı yapıyorsun? Hayır, son derece ciddiyim Maria. Boşanmak istiyorum senden. İyi ama neden? Ben sana ne yaptım ki? Biriyle mi aldattım? Yemeklerini yapmayı mı ihmal ettim? Karılık görevlerimi mi yerine getirmedim? Niye ayrılmaya kalkıyorsun? Dur dur, ağlama, o yüzden değil. Tanrı biliyor ki sen iyi bir eşsin ve iyi bir kadınsın. Madem öyle, neden boşanmamızı istiyorsun? Çünkü ben başka birini seviyorum artık. Başka birini mi seviyorsun? Yani birine mi aşık oldun? Evet, öyle oldu. Jose bunu nasıl yaparsın? Senin bir karın ve oğlun var. Nasıl başka birine aşık olursun? Aman Allah'ım, olacak şey değil. İnanamıyorum bir türlü. Oldu işte. Peki gönlünü çalan, seni kendine aşık eden bu aşifte kim? Dün şehre giderken tanıştım onunla. Ormanda kurtların saldırısına uğramıştı. Sonra arabaya aldım. Oradan da yaşadığı kulübeye gittik. Birden sevdim, aşık oldum ona Maria. İnan bu elimde olan bir şey değildi. İstemeden oldu her şey. Büyülemiş o aşifte seni. Sihir yapmış sana Jose. Aşifte deme ona. Ya ne diyeyim? Evli barklı çocuk sahibi bir adama kuyruk sallayan kadına ne denir ha? Anlamıyor musun Maria? Seviyorum onu. Boşuna nefesini tüketip de onun için kötü sözler söyleme. Bu ona olan aşkımı azaltmaz. Ona nasıl aşık olduğuma ben de inanamıyorum ama oldum işte. Kusura bakma. Boşanmaktan başka çaremiz yok. Hayır, boşanmayacağım. Boşanıp da seni o aşifteye yar etmeyeceğim Jose. Anlamıyor musun Maria? Artık seni sevmiyorum. İnsan sevmediği biriyle nasıl bir evi, bir yatağı paylaşır? Bunca yıl sana karılık yaptım Jose. İyi günlerimiz, kötü günlerimiz oldu. Aç kaldığımız zamanlarımız bile oldu. Ama ben seni hep sevdim. Bunun, bu sevginin, bu fedakarlığın karşılığı bu mu olacaktı ha? Söyle, bu mu olacaktı? Delirtme beni kadın, boşanacağız. Boşanacağız ve ben sevdiğimle evleneceğim. İşte o kadar. Asla boşanmayacağım senden. Senin o şırfıntıyla evlenmene izin vermeyeceğim Jose. Sende hiç gurur yok mu be kadın? Sana seni sevmiyorum diyorum. Neden boşanmamakla direniyorsun ki? Sevginin, aşkın bittiği yerde evlilik kalır mı hiç? Boşanmayacağım. Boşanmayacağım. Mahkemeye de versen boşanmayacağım senden. Ben ölmeden evlenemezsin o kadınla. Son sözüm bu Jose. Ne oldu Jose? Yüzün neden asık sevgilim? Karım ayrılmıyor. Ayrılmam diyor Manuela. Yazık. Çok yazık. Kıskançlık işte. İnat ediyor. Ayrılmam deyip de başka bir şey demiyor. Demek ayrılmıyor ha? Olsun, ayrılmasın. Ne fark eder ki? Benim gönlüm sende Manuela. Seni seviyorum. Deliler gibi seviyorum. Karım ayrılsa da ayrılmasa da ben artık seninle birlikte bu kulübede yaşayacağım. Kendi evime gidemem. Karımın yüzünü bile görmek istemiyorum Manuela. Olmaz Jose. Sen bir başkasının nikahındayken seni buraya evime alamam. Bunu aklından çıkart. Ama Manuela... Eğer benimle birlikte olmak istiyorsan önce karından kurtulman şart. Geçen sefer de söylemiştim. Bu eve ancak bir kuş kadar özgür kaldığın zaman girebilirsin. Sen çıldırtırsın insanı. Seni seviyorum diyorum Manuela. Bu senin için bir şey ifade etmiyorum. Ne kadar acı çektiğimin farkında değil misin? Üzgünüm Jose. Ama nikahsız bir beraberliği kabul edemem. Ben de seni seviyorum. Ama evlenebilmemiz için karından kurtulman şart sevgilim. Hadi şimdi git de karından kurtulmaya bak. Eğer benimle birlikte olmak istiyorsan... önce karından kurtulman gerekiyor Jose. Seni seviyorum. Ama karından kurtulman şart. Karından kurtulman şart. Karından kurtulman şart. Lanet olsun, uyuyamıyorum. Uyuyamıyorum. Gözüme uyku girmiyor. Aklım fikrim hep Manuela'da. Seviyorum onu. Deliler gibi seviyorum. Bu evden de, karımdan da, oğlumdan da, her şeyden soğudum. Manuela'nın sevdası aklımı başımdan aldı. Evet evet. Karımdan kurtulmam şart. Manuela'ya sahip olmak istiyorsam bunu yapmalıyım. Yapacağım da. Ah Manuela, ah. Büyü mü yaptın, sihir mi yaptın bana bilmiyorum ama... kanıma, iliklerime kadar işledin. Senden asla vazgeçemem artık. İşte Maria uyuyor. Bu gece bitirmeliyim bu işi. Kurtulmalıyım ondan. Gayret Jose. Eğer Manuela'ya sahip olmak istiyorsan Maria'dan kurtulmalısın. Evet, evet. Kurtulacağım ondan. Bu gece kurtulacağım. Bu gece bir kuş kadar özgür olacağım. Önce şu ocağın yanında duran baltayı alayım. Ah Maria. Keşke boşanalım dediğimde karşı çıkmasaydın bana. Ne güzel boşanacaktık, ayrılacaktık. Ama sen inat ettin. Yanaşmadın buna. Üzgünüm Maria. Ama yapabileceğim başka bir şey yok. Manuela bekliyor beni. Sevgilim. Aşık olduğum kadın bekliyor. Al! Sever! Yapma! Jose dur! İmdat! İmdat! Bunu sen istedin Maria. Sen istedin. Manuela'yı sevdiğimi söylemiştim sana. Ama sen anlamadın bunu. Al! Al! Al! Al! Öldü işte. Öldü. Kurtuldum Maria'dan. Bir serçe kuşu kadar özgürüm artık. Bunu duyunca Manuela sevinecek. Kollarını alacak beni. Baba ne yapıyorsun öyle? Aman Allah'ım. Anne. Anneciğim. Anneme ne yaptın baba? Ne lanet yaptın? Olası çocuk. Uyandın ha? Madem öyle seni de geberteceğim. Yapma baba. Yapma. Yalvarırım yapma. Öldürme beni. İmdat. Al. Al. Al. Al. Al. Al. Geber de ananın yanına git. Ayak bağı istemiyorum. Manuela beni yalnız istiyor, anlıyor musun? Yalnız istiyor. Geber. Al. Tamam, bu iş de bitti. Artık hürüm, serbestim. Bekar bir adamım. Manuela sevgilim, bir tanem. Jose'm kurtuldu. Karısından da oğlundan da kurtuldu. İyi ama bu cesetleri ne yapacağım? Evde böyle bırakamam ki. Polis onları öldürdüğümü anlarsa asar beni. Cesetlerden kurtulmalıyım. Nereye saklasam? Ha, buldum. Toprağa gömeyim. Evet evet, bahçeye gömebilirim onları. Bu saatte kimse göremez beni. Bu iyi oldu. Burada kimse bulamaz onları. Yarın sabah polise gider, karımın oğlumu da alıp biriyle kaçtığını söylerim. İnanırlar bana. Evet evet, en iyi şekil bu. Böylece polis bir süre karımla oğlumu arar. Bulamayınca da unutur gider. Ben de güzel Manuela'mla baş başa birlikte zevki sefa sürerim. Burada olup da görecektin Manuela. Senin için nelere katlandığımı görecektin. Karımı oğlumu öldürüp bahçeye gömdüğümü gördüğün zaman seni sevdiğime şahit olacaktın. Bu kadar derinlik yeter. Yoruldum, kollarım koptu. Şimdi de cesetleri çukura atayım. Uf, amma da ağırmış. Hayret, Maria sağlığında sanki daha hafif gibiydi. Öldükten sonra mı ağırlaştı nedir? Tamam, çukura atayım. Şimdi de sıra oğlumda, Umberto'da. Aslında oğlanı öldürmeyecektim ama anasını öldürdüğümü gördü. Başka ne yapabilirdim ki? Hem belki de öldürmekle iyi ettim. Bakarsın Manuela, oğlunu da istemiyorum, ondan da kurtul diyebilirdi. Evet, oğlanı da anasının koynuna atayım. Aman, ana oğul bir arada işte. İkisinden de kurtuldum. Şimdi de çukuru örteyim. Sabah olmadan bütün delilleri ortadan kaldırmalıyım. Yerdeki kan izlerini şöyle güzelce silersem kimse bu odada cinayet işlendiğini anlamaz bile. Pırıl pırıl oldu her taraf. Şöyle sağa sola bir daha bakayım. İz filan kalmasın. Eyvah! Balta. Baltayı unuttum. Şuraya bak, kan revan içinde. Maria'nın saçları yapışmış. İyice yıkayıp temizleyeyim. Hiç kan ve saç izi kalmasın. Adam gibi yıkarsam hiç iz kalmaz. Tamam. Bir daha yakından bakayım. Güzel. Balta eskisi gibi oldu. En ufak iz bile yok. İşte her şey bitti. Ne kan izi ne de başka bir iz kalmadı etrafta. Karımla oğlanın yatakları yine bozuk kalsın. Polis gelince gece uyanıp kaçmışlar derim. Daha iyi olur. Evet sevgili Manuela. Karından kurtul da öyle gel dedin. Kurtuldum işte. Yalnız karımdan değil, oğlumdan da kurtuldum. Bana söylediğin gibi bir serçe kuşu kadar özgürüm sevgilim. Demek karın kaçtı ha Jose? Kaçtı çavuşum. Niye kaçtı peki? Kötü mü davrandın kadıncağıza? Hayır, niye kötü davranayım ki? Benim Maria'yı ne kadar sevdiğimi bütün köy halkı bilir. Sen de bilirsin çavuş. Bilirim, bilirim ama yine de kaçtı ha? Öyle, kaçtı. Ne zaman kaçtı? Dün gece. Saatini bilemem ama sabah uyandığımda baktım ki ne karım ne de oğlum. İkisi de yok. Konu komşuya sordun mu? Bir yere misafirliğe gitmesinler. Herkese sordum. Kimseye gitmemiş. Belli ki kaçmışlar işte. Peki nereye kaçtığı hakkında bir fikrin var mı? Birileri bir ara söylemişti de inanmamıştım. Şehirde genç biriyle ilişkisi varmış galiba. Mutlaka ona kaçmıştır Aşif'te. Vay şırfıntı vay. Haline baktığında hiç de öyle birine benzemiyordu. Hanım hanımcık, evine, kocasına bağlı biri gibiydi. Kadın değil mi? En iyisine bile güvenmeyeceksin çavuşum. Bak benimki örnek olsun işte. Tam 10 yıllık karım. Ne oldu? Bir günde terk etti gitti işte. Doğru. Benimki de 15 yıllık oldu. Keşke o da kaçıp gitse ya. Ne güzel olurdu. Sabah akşam vır vır başımın etini yiyip duruyor. Neyse, şikayetçi misin? Elbette şikayetçiyim. Evlenirken taktığım bilezikleri de götürmüş. O bilezikleri ben kendi paramla almıştım çavuşum. Yakalansın, cezasını görsün. Kaçmak neymiş anlasın. Tamam, anlaşıldı. Karının fotoğrafını getirdin mi? Getirdim. Ver bakalım. Şehirdeki karakollara yollayayım da bulunsun. Tamam, şimdi gidebilirsin sen. Sağ ol çavuşum. Hey Jose, seni karakoldan çıkarken gördüm. Ne işin vardı orada? Sorma Alvarez. Karım Maria kaçtı. Yok ya, sahi mi? Ya, dün gece oğlumu da alıp gitmiş. Bak sen Aşif'te. Peki neden kaçmış? Bilmem, herhalde rahatlık battı. Biliyorsun ben evime iyi bakan bir adam. Karımın çocuğumun hiçbir eksiğini bırakmam. Bilirim bilirim. Hayret ya. Biz hepimiz senle Maria'yı anlaşan bir çift olarak bilirdik be Jose. Öyleydik be Alvarez. Ama karı kısmı işte. Gece yatarken hiçbir şey yoktu. Sabah uyandığımda evi bomboş buldum. Vah vah, pek üzüldüm Jose. Peki ne yapmayı düşünüyorsun şimdi? Ne yapabilirim ki? Çavuşa bildirdim durumu, şikayetçi oldum. Demek şikayetçi oldun. Mecburen. He? Yapabileceğim başka bir şey yok ki. Oturup bulunmasını bekleyeceğim. İnşallah bulunur. İnşallah. Kurtuldum Manuela. Karımdan da oğlumdan da kurtuldum sevgilim. Şu anda bir serçe kuşu kadar hürüm artık. Sahi mi? Demek sonunda karını boşanmaya razı edebildin ha Jose? Yo, ne boşanması? Keşke boşanmaya razı olsaydı. Ne yani? Karın boşanmadığına göre nasıl kurtuldun ondan? Öldürdüm. Onu da oğlumu da öldürdüm. Her ikisini de öldürdüm Manuela. Senin için, seninle birlikte olmak için öldürdüm sevgilim. Aman Allah'ım, öldürdün mü? Yani şimdi sen hakikaten karını da oğlunu da öldürdün mü Jose? Evet, hem de baltayla. Önce karımı öldürdüm. Baktım o sırada oğlum uyandı. Onu da öldürmeye mecbur kaldım. İyi ama sen şimdi katil oldun Jose. Polis seni yakalayıp hapse atacak. Neden bu işi böyle kanlıca, vahşice yaptın? Şimdi sen hapislere düşünce... Merak etme sevgilim. Hapse falan girecek değilim. Çünkü polis beni yakalayamayacak. Neden? Çünkü karakola gidip karımın oğlumu da yanına alarak şehirdeki bir aşığına kaçtığını söyledi. Peki polis inandı mı? Elbette inandı. Neden inanmasın ki? Hem inanmayıp benden şüphe etse bile asla onların cesetlerini bulamazlar. Neden? Cesetleri ne yaptın ki? Gömdüm. Bahçeye gömdüm. Bahçeye mi gömdün? Aman Allah'ım. Başka çarem yoktu. Vakit gecenin yarısını geçmişti. Aklıma ilk gelen onları bahçeye gömmek olmuştu. Hem neden korkuyorsun ki? Polis karımla oğlumun cesedini bulamadığı sürece bana hiçbir şey yapamaz. Mecburen onların kaçtığına inanır. İşte istediğini yaptım. Manuela, karımdan kurtuldum sevgilim. Artık seninim. Yalnız seninim. Sana aidim. Sevinmedin mi bu işe? Keşke cinayet işlemeden özgür kalsaydın Jose. Yazık oldu karınla çocuğuna. İyi ama yapabileceğim başka bir şey yoktu Manuela. Sen karından kurtulmadan yanıma gelme. Senin olmam demiştin. Evet ama bu karını da oğlunu da öldür anlamına gelmez ki Jose. Her neyse olan olmuş artık. Evet olan oldu. Böylesi daha da iyi oldu. Bekar kaldığıma göre herhalde gönlünü de kucağını da bana açarsın artık Manuela. Sözün vardı biliyorsun. Evet biliyorum. O halde gel kollarıma da bu büyük muhteşem günü kutlayalım sevgilim. Bundan böyle senin erkeğin benim artık. Sen ne söylediğinin farkında mısın Alvarez? Yemin ederim ki doğru söylüyorum çavuşum. Bu söylediklerin son derece ciddi şeyler Alvarez. Emin misin bundan? Elbette eminim çavuşum. O zaman baştan anlat. Yazılı ifadeni almak zorundayım. Biliyorsun benim evim Jose'nin evine çok yakındır. İkimizin evini bahçe sınırı ayırır. Dün gece uykum kaçmıştı. Akşamdan viskiyi fazlaca kaçırmıştım. Saat gecenin ikisi filandı. Gecenin ikisi ha? Evet, midem yanıyordu. Soda içtim. Tam bu sırada Jose'nin evinden bir takım gürültüler duydum. Gürültüler mi? Nasıl gürültülerdi? Vallahi ne bileyim, patküt diye ona benzer seslerdi. Dedim ya kafamda kıyaktı. Tam duyamadım. Ama bir takım sesler geliyordu Jose'nin evinden. Peki sonra? Bu sabah Jose'yi sizin karakoldan çıkarken görünce yanına yaklaştım. Bana karısının oğlunu alarak kaçtığını söyledi. Neden dedim, bilmiyorum dedi. Ben karımdan, o da benden memnundu dedi. Sonra sabaha karşı duyduğum o sesler aklıma gelince gelip durumu size anlatayım dedim. Yani sen şimdi Jose'nin karısını ve oğlunu öldürdüğünü mü söylemek istiyorsun? Öyle demiyorum, sadece şüpheleniyorum. Evet, olabilir tabii. İnsanların ne zaman ne yapacağı belli olmuyor ki. En iyisi gidip Jose'nin evini araştıralım. Belki bir ipucu yakalayabiliriz. Seni seviyorum Manuela. Senin için çıldırıyorum. Ben de seni seviyorum Jose. Bir an önce seninle evlenmek istiyorum. Bunu ben senden daha çok istiyorum sevgilim. Ama belli bir süre beklememiz gerekiyor. Hele polis bir karımı arasın. Bulamazsa, aradan da belli bir zaman geçerse ondan boşanmak için dava açma hakkına sahip olurum. O günü sabırsızlıkla bekleyeceğim Jose. Hadi git artık. Ne? Gitmek mi? Nereye? Evine. Ne o? Yoksa bütün geceyi burada benim yanımda mı geçirmek istiyorsun? Tabii. Nasıl olsa hürüm. Serbestim artık. Neden evime gideyim ki? Bundan böyle hep senin yanında yaşayacağım Manuela. Saçmalama. Sen hala evli bir adamsın Jose. Eğer polis benim varlığımı öğrenecek olursa senden şüphelenir. Benim yüzümden karınla çocuğunu öldürdüğünü zanneder sonra. Haklısın Manuela. Bunu düşünmemiştim. İnan sana olan sevgim, aşkım öyle derin ki sağlıklı düşünemez oldum artık. Hadi git artık. Yarın bir ara yine uğrarsın. Uğrayacağım tabii. Unutma. Bu evin ve senin erkeğinim artık Manuela. Tamam unutmam. Yarın gelirken yiyecek bir şeyler de getir. Yeter ki sen iste. Senin için bütün marketleri, bakkalları satın alırım sevgilim. Jose evde yok galiba. Hayret, her zaman bu saatlerde evde olurdu. Bir yere gitmiş galiba. Dur bir daha çalayım kapısını. Belki duymamış olabilir. Kapıyı açmadığına göre evde yok bu adam. İyi ama nereye gidebilir ki? Bu köyde bir tek akrabası yoktur. Ayrıca başkaları gibi kahveye de takılmaz o. Bu işte mutlaka bir iş var çavuşum. Sen mutlaka. De amma şüpheci bir adamsın Alvarez. İyice midemi bulandırıyorsun. Madem evde yok, bu fırsattan faydalanıp evini bir arayalım bakalım. Nasıl gireceğiz eve? Maymuncukla. Maymuncukla mı? Evet. Şimdi bir dakikada açarım kapıyı. Şöyle. İşte bak. 30 saniyede kilidi açtım. Gel benimle. İçeri girelim. Alvarez, sen kapıyı kapat. Peki çavuşum. Işığı da yakalım. Eğer Jose gelirse kapıyı açık bulduk deriz. Tamam çavuşum. Dur ben ışığı yakayım. Evet. Araştıralım bakalım. Evde cinayet işlendiğine dair bir ize rastlayabilecek miyiz? Dün gece gürültüler duydum demiştim. Mutlaka bir şeyler olmuştur burada. Ama her şey normal gibi görünüyor. Ne yerde, ne duvarda, ne de eşyalarda kan izine falan rastlamadım. Çavuşum! Çavuşum bak! Ne var, ne oldu Alvarez? Balta! Baltayı görüyor musun? Evet, görüyorum, ne olmuş? Bu baltanın burada işi ne? Jose sakın karısının oğlunu bu baltayla öldürmüş olmasın. Olabilir. Dur bir bakalım. Baltada herhangi bir iz yok. Sadece paslanmış. Jose'den boşuna şüphelenmişiz Alvarez. Ev temiz. Cinayet işlendiğine dair herhangi bir belirti yok. Siz öyle diyorsanız öyledir çavuş. Jose gelmeden gidelim. Elimizde arama emri yokken adamın evine girerek suç işledik. Haklısın çavuşum. Boşuna şüphelenmişim komşumdan. Hava amma da soğumuş. Ayaza çekmiş. Kapat kapıyı Alvarez. Peki çavuşum. Bir an evvel karakola gidip sobanın karşısına geçerek bir güzel ısınayım. Senin boş kuruntuların yüzünden dondum be. Affedersin çavuşum, benim niyetim sadece kanuna yardımcı olmaktı. Keşke kanuna yardımcı olmak için daha sıcak bir gün seçseydin. Çavuşum. Yine ne var Alvarez? Bahçe çavuşum, bahçe. Ne olmuş bahçeye? Bana bak, gecenin bu ayazında bir de bahçe işi çıkartma bana. Dondum be, kim bilir sıcaklık kaç derecenin altında. Hadi yürü git, git evine uyu. Yapacak başka bir işin yok mu Allah aşkına? Tamam çavuşum, tamam, kızma, tamam. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Bazı insanlar kendilerini dedektif yerine koymuyor mu? Öyle gıcık oluyorum ki. Ya madem cinayetlere, katillere bu kadar meraklısın, neden polis olmadın arkadaş? Tövbe tövbe. Soğuktan elim ayağım buz kesti vallahi. İyi geceler çavuşum. Bu da kim? Aa, Jose'ymiş. İyi geceler Jose. Hayrola çavuşum? Bu saatte nereden geliyorsun böyle? Hiç devreye çıkmıştım. Köyde herhangi bir durum var mı yok mu kontrol ediyordum. Ya sen nereden geliyorsun? Şeyden yakın köyleri gezdim de. Yoksa karınla oğlunu aramaya mı çıktın? Evet çavuşum, ama en ufak bir iz bulamadım. Sen bu işi polise bırak Jose. Kendin halledemezsin. Biliyorum çavuşum, biliyorum. Ama ne yaparsın? İçim yanıyor işte. Aradıklarım bunca yıllık karımla canım kadar sevdiğim oğlum. Umut dünyası. Belki bulurum diye okey senin, bu köy benim dolaşıp duruyorum işte. Kolay değil tabii. Karını çok seviyordun değil mi? Seviyordum tabii çavuşum. Evlenirken de birbirimizi severek evlenmiştik. Sonra çok iyi bir eş oldu bana. Bir gün olsun yemeğimizi ihmal etmedi. Üstümüzü başımızı zamanında yıkadı, ütüledi. Haklısın Jose. Ama ne yaparsın işte. Kader. Neyse, üzülme. Biz eninde sonunda onu buluruz. Hadi git yat. Hava bu gece çok soğuk. İçim öyle yanıyor ki. Dışarıdaki soğuğu duymuyorum bile çavuşum. Olsun. Yine de hemen evine git. Hasta olursun sonra. Peki çavuşum. Hadi iyi görevler sana. Sana da iyi geceler. Yazık. Karısıyla oğlunun kaçışı perişan etmiş zavallı adamı. İyi ki evini ararken görmedi bizi. Çok ayıp olacaktı. Namussuz Alvarez'in aklına uyup da az kalsın adamcağızı cinayetle suçlayacaktım. İyi rol kestim ama. Salak çavuş. Hakikaten köy köy dolaşıp karımı aradığımı sandı. Bir de halime üzüldü. Neredeyse ağlayacaktı. Bu da demektir ki çavuş hiçbir şekilde benden şüphe etmiyor. Bu iyi işte. Ve aradan 5 yıl geçer. Polis Jose'nin ne karısının ne de oğlunun cesedini bulamaz ve kayıp dosyasını kapatmak zorunda kalır. Öte yandan karısının bulunamaması dolayısıyla Jose mahkemeye açtığı boşanma davasını kazanır ve uğruna cinayet işlediği sevgili Manuela'sı ile evlenir. Manuela, artık nikahlı karımsın. Mutlu musun sevgili? Mutlu olmaz olur muyum? Bundan böyle herkes beni Jose'nin karısı olarak tanıyacak. Peki ya sen? Sen de mutlu musun? Ben karımla oğlumu öldürüp de koynuna girdiğim gün tattım mutluluğu. Şimdi ise çok daha mutluyum Manuela. Dünyanın en mutlu erkeğiyim hem de. Sana daha önce de söyledim Jose. Lütfen o feci cinayetten söz etme ne olur. Sanki onları ben öldürmüşüm gibi vicdan azabı çekiyorum. Vicdan azabı çekmen normal. Sen öldürmediysen de sebep oldun. Unutma. Lütfen, lütfen söz etme artık. Tüylerim ürperiyor. Bazı geceler onları rüyamda görüyorum. Kan ter içinde uyanıyorum. Tamam, unutalım bu olayı. Zaten aradan 5 yıl geçti. Hadi suratını asma da kollarıma gel. Bu mutlu günü kutlayalım. Manuela. Efendim? Artık evlendiğimize göre benim evime taşınabiliriz sevgilim. Nasıl olsa hiçbir sakınca kalmadı. Neden? Burada bu kulübede yaşamaktan memnun değil misin? Yanımda sen olduktan sonra dağ başında bile mutlu olurum. Ama burası hem şehre hem de köye çok uzak. Biliyorsun, ekip biçmen gereken topraklarım var. Hadi eskiden polisten, köylüden, benden şüphelenirler diye korkuyorduk. Ama aradan 10 yıl geçti. Benim evime yerleşebiliriz artık. Bilmiyorum Jose. Senin evine taşınırsak mutlu olur muyum bilemiyorum sevgilim. Neden mutlu olmayacaksın? Nasıl olsa ben hep yanında olacağım. Peki, nasıl istersen. O halde yarından itibaren eşyaları yükleyip benim evime taşıyalım. Sen de köylüye karşı evinin hanımı olduğunu gösterirsin. Hayırlı olsun Jose. Yeni hanımın hem genç hem de güzelmiş. Sağ ol Alvarez. Hala karınla oğlundan bir haber yok değil mi? Hayır, en ufak bir iz bile yok. Mahkeme beni onun gıyabında boşadı. Hayırlı olsun. Bir gün hanımını al gel de birlikte fotoğrafınızı çekeyim. Olur geliriz. Hadi eyvallah. Güle güle, güle güle. Yapma Jose. O şırfıntı için yuvamızı bozma. Ben senin 10 yıllık karınım. Dur. Bırak o baltayı. Vurma. Yalvarırım yapma. Ah! Baba. Babacığım. Ne olur yapma. Vurma babacığım. Ah! Aman Allah'ım. Gördüm onları. Rüyamda gördüm. Ana oğlu ikisi de yalvarıyordu. Manuela. Sevgilim. Ne oldu? Neden uyandın? Onları gördüm Jose. Karınla oğlunu gördüm. Seslerini işittim. Sana yalvarıyorlardı vurmaman için. Aman Allah'ım ne feci bir şeydi bu. Ağlama yavrum. Gördüklerin kabustan başka bir şey değil. Hadi yat uyu. Bu akşam çok fazla yedin. Hazmetmeden yattığın için böyle olmuştur. Hadi ağlama güzelim. Ağlama güzel sevgilim hadi. Karınla oğlun ikisi de yalvarıyordu Jose. Vurma diyorlardı. Eğer sen hep kafana bu cinayeti takarsan devamlı görürsün. Unut artık aradan 5 yıl geçti. Her şey küllendi sevgilim. Gel hadi kollarımda uyu. Bir daha kabus mabus görmezsin. Feci, çok feci bir şeydi. Aman Allah'ım. Tamam her şey geçecek. Zamanla sen de unutacak ve bir daha böyle kötü kabuslar görmeyeceksin. Onların cesedi, karın oğlunun cesetleri hala bu evin bahçesinde değil mi? Evet ama 5 yıl oldu. Artık çürümüştür. Sakın bu kötü rüyaları cesetleri bahçede olduğu için görmeyeyim. Sanmam ama etkisinde kalmışsındır tabii. Kolay değil. Bahçede onların cesetleri varken bu evde oturmak biraz azap verir insana. Taşınalım buradan Jose. Ne olur başka bir yere gidelim. Burayı satıp şehre yerleşelim. Olmaz bunu yapamam. Bu evi satamam Manuela. Neden? Evi alan bir yabancı tesadüfen bahçeyi kazıp da cesetleri, kemikleri görürse, işte o zaman hakikat meydana çıkar ve ikimiz de mahvoluruz Manuel. Anlayacağın, karımla oğlumun cesetleri bu bahçedeyken biz bu evde oturmaya mahkumuz. İyi ama böyle yaşamanın hapiste yaşamaktan ne farkı var Jose? Bugün hava bayağı güzel. Günlük güneşlik. Dolaşalım mı Jose? Olur. Hatta daha iyi bir fikrim var. İster misin birlikte bir fotoğraf çektirelim? Fotoğraf mı? Nereden icap etti bu? Hiç. İkimizin birlikte hiç fotoğrafı yok. Köyün fotoğrafçısı Alvarez yakın dostumdur. Gel üstümüze güzel bir şeyler giyip stüdyosuna gidelim. Fotoğraf çektirelim. Olur. Güzel çıkarsa büyütüp duvara çerçeveyle asarız. Hey Alvarez, biz geldik dostum. Oo, hoş geldin Jose. Buyurun buyurun. Alvarez, bak karımı tanıştırayım sana, Manuela. Köyümüze hoş geldiniz Bayan Manuela. Hoş bulduk. Geçenlerde gelin de karınla birlikte bir fotoğrafınızı çekeyim demiştin. Biz de geldik işte. İyi yaptınız, hemen çekerim. Gelin benimle. Burası stüdyo. Resminizi burada çekeceğim. Oturacak mıyız, ayakta mı duracağız? Ayakta durun, daha iyi olur. Tamam, sen bize poz verdir Alvarez. Şuraya, duvarın önüne gidin. Hı hı. Gel Manuela. Güzel. Biraz daha birbirinize yaklaşın. Birbirlerini seven insanlar gibi yani. Nasıl, böyle iyi mi Alvarez? İyi. Şimdi çekerim. Dikkat. Çekiyorum. Tamam mı? Çektiniz mi? Tamam. Ama bir tane daha çekeceğim. Şimdi daha değişik bir poz verin. Jose, istersen ben sandalyeye oturayım, sen de benim arkamda dur. Hı, tamam. Bir elimi de senin omzuna atayım. Böyle iyi mi Alvarez? Güzel. Kıpırdamayın. Çekiyorum. Hı-hı. Tamam, oldu bu iş. Fotoğrafları ne zaman alırız? Hemen basarım. Akşamüstü uğrayıp alabilirsiniz. Sağ ol Alvarez, uğrarız. Hadi sevgilim, gidelim. Bakalım Jose ile yeni karısının fotoğrafları nasıl çıkmış. Kadın bayağı güzel. Hatta köyün en güzel kadını. Acaba Jose bu güzel kadını nereden buldu? İşte fotoğraf yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Biraz daha banyonun içinde tutayım. Evet, fotoğraf iyice belirdi. Güzel çıkmışlar. Hı? O da ne? Allah Allah. İyi ama fotoğrafta başkaları da var. İyi ama ben fotoğraf çekerken sadece ikisi vardı. Dur ışığı açıp bakayım şuna. Nasıl olsa banyosu bitti. Aman Allah'ım. Neler görüyorum. Olamaz. Bu fotoğrafta sadece Jose ile yeni karısı Manuel'le değil, eski karısı Maria ile oğlu Umberto da var. İnanılır gibi değil. Korkunç. Korkunç bir şey. İyi ama ana oğul bu fotoğrafın içine nasıl girdiler ki? Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Dur, bir poz daha vardı. Manuel oturmuş, Jose arkasında duruyordu. Bakalım o fotoğrafta da bunlar var mı? Hemen basayım o fotoğrafı. Olamaz. Bu pozda da Jose'nin eski karısıyla oğlu var. Aman yarabbi. Ana oğul ceset gibi Jose ile Manuela'nın kucaklarında yatıyorlar. Çıldırmak işten değil. Bu fotoğrafa nasıl girdiler acaba? Alvarez! Alvarez, orada mısın? Jose de geldi. Bakalım o ne diyecek bu işe. Alvarez, içeride misin dostum? Buradayım, biraz bekle, geliyorum. Sizin fotoğrafları basıyordum, şimdi gelirim. Bu işte bir iş var. O senin karısıyla oğlu her iki poza da girmiş. Ama ikisi de ölü gibiler. Bembeyaz bir şekilde Jose ile Manuela'nın kucağında adeta yatmışlar. Geldim işte. Nasıl, fotoğraflar iyi çıkmış mı bari? Al, gör de kendin karar ver. Hı hı, ver bakalım. Evet. Ama bunlar da kim? Aman Allah'ım. Ama bunlar karım Maria ile oğlum Umberto. Alvarez, çabuk söyle, sen mi yaptın bu hileyi? Hayır Jose, inanmayacaksın ama eski karınla oğlunun bu pozların içine nasıl girdiğini ben de bilmiyorum. Olamaz, olamaz. İkisi de ölü gibi kucağımızda. Bana bir şeyler oluyor. Alo. Jose, Jose. Bayılmış. Bu işte bir iş var. Durma, hemen karakol çavuşuna bildireyim. Vay canına. Bu fotoğrafları sen mi çektin Alvarez? Ben çektim çavuşum. Banyo yapıp basınca gözlerime inanamadım. Dikkat ediyor musunuz? O senin kayıp karısı Maria ile oğlu Umberto açık seçik fotoğrafta görülüyorlar. Hiç böyle bir şey görmedim. Yani sen bu fotoğrafı çekerken stüdyoda sadece Jose ile yeni karısı Manuel ile mi vardı? Başka hiç kimse yok muydu? Yemin ederim ki kimse yoktu çavuşum. Hem olsa bile ana oğul Jose ile Manuela'nın kucağına yatarak mı poz verirdi? Haklısın Alvarez. Bak bak, daha dikkatli bak. Maria ile oğlu ölü gibi, yüzleri bembeyaz, sanki ceset gibi. Vay canına. Yoksa Jose karısıyla oğlunu öldürdü mü? Maktuller bu yüzden mi fotoğraf içine girdiler? Bizlere bir şey mi anlatmak istiyorlar? Olabilir. Aynı şeyi ben de düşündüm çavuşum. Jose nerede şimdi? Eğer ayılmadıysa hala benim stüdyomda. Zira bu fotoğrafları görünce korkudan düşüp bayılmıştı. İnsan karısıyla oğlunu öldürürse ve öldürdüklerini de çektirdikleri bir fotoğrafın üzerinde görürse bayılması normaldir Alvarez. Haklısın çavuşum. Görüyorsun ya Alvarez, hiçbir suç cezasız kalmıyor. İlahi adalet suçluya gerekli cezayı veriyor. Bu fotoğraftaki zavallı Maria ile oğlu Umberto kendilerinin katillerini fotoğrafların içine girerek yakalattırıyor. Evet, gidip Jose'yi cinayet suçuyla tutuklayabiliriz artık. Bakalım yeni evlendiği karısı da bu feci cinayete karıştı mı? Eğer karıştıysa onu da tutuklayacağım tabii. Tarihi vesikalara geçen ve akıl ötesi bir olay olarak kabul edilen bu oyun, Tarih ve Medeniyet dergisinden alınarak oyunlaştırılmıştır. Soruşturma sırasında Jose işlediği cinayeti itiraf etmek mecburiyetinde kaldı. Ancak mahkemede davranış bozukluğu gösterince müşahede altına alındı ve doktorlar Jose'nin aklını kaybettiğine dair rapor vererek akıl hastanesine kapatıldı. Jose Rodriguez 1965 yılından beri Brezilya'nın Porto Alegre şehrindeki akıl hastanesinde tedavi görmektedir. Fotoğraf Çektiren Ölüler adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalın.